بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم. شريعة ربنا نور به نسمو على الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. عزت مندو مجاهدینو خویندو ورونو په تیرو درسونو کې د عقیدې متعلق مسائل او مباحث بیانېدل چې د هغې د جملې نه د دین اسلام مراتب او د دین اسلام او د ایمان تعریفونه د کلمې ارکان د کلمې شرایطو باندې خبره وشوه او د رب العالمین توحید بیان شو. د کلمې شرایط مون په دې مقصد باندې بیان کړي وو چې یوازې په کلمه باندې نطق او کلمه باندې اقرار کول انسان ته فایده نه ورکوي تر څو چې هغه شرایط دي انسان کې نوی موجود شوي کوم شرایط چې قرآن او سنت د کلمې د توحید دپاره بیان کړي چې بعضې شرایط د هغه نه بیان شو چې یو په هغې کې الکفر بالطاغوت و چې دا کلمه به هغه وخت انسان ته فایده ورکوي او د یو انسان عزت او مال او وینه به هغه وخت محفوظوي کله چې دا انسان په طاغوت باندې کفر وکړي. دا وعده مو کړې وه چې د طاغوت تعریف او د طاغوت اقسام د طاغوت رؤوس او په طاغوت باندې د کفر کولو طریقه دا به د رب العالمین په توفیق سره بیانوو. نو دا یو مهم شرط دی د کلمې په شرایطو کې چې کله انسان کلمه وایي او ځان ته مؤمن او مسلمان وایي نو دی به خامخا په طاغوت باندې کفر کوي. که چېرته په طاغوت باندې کفر ونه کړي دا کلمه د ده عبس ده، دا کلمه دې ته فایده نه ورکوي. دې کلمه باندې بیا انسان نه د رب العالمین په دربار کې خلاصېدلی شي نه جنت ته داخلېدلی شي نه په دنیا کې د دې انسان وینه عزت او مال محفوظېدلی شي کله چې په طاغوت باندې دا انسان کفر نه کوي او د طاغوت نه برات نه کوي د هغه سره بغض او کینه نه ساتي سره د نورو شرطونو چې مخکې پې خبره شوې وه. طاغوت څه ته ویلی کیږي عزتمندو؟ اهل علمو مختلف تعریفونه د طاغوت کړي دي. چا دا تعریف کړی دی چې کلو من عبد من دون الله وهو راض، هر هغه څوک چې د هغه عبادت کیږي، خلک ورته سجدې کوي، خلک ورته نظرونه کوي، خلک ورته تعظیم کوي، خلک یې فیصلې مني او د انسان په دې خپل عبادت باندې خوشاله وي دې ته طاغوت ویلی کیږي. امام ابن قیم رحمه الله یو جامع تعریف کوي او دا ناشنا تعریف دی چې اکثر اهل علم د طاغوت په مباحثو کې دا تعریف ذکر کوي ځکه ډېر جامع دی او د طواغیتو اجزاو قسمونو ته په ده کې اشاره شوې ده. امام ابن قیم رحمه الله په اعلام الموقعین کې لیکي ويوى الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. طاغوت هر غسيستوي چې یو بنده په د شرعي حد نه تجاوز کوي، کداغه عبادت کوي، کداغه اتباع کوي او کداغه اطاعت کوي. هر غسيز چې بنده په د مشروع حد نه تجاوز وکي نو دغه غسيز د طاغوت ویل کیږي. یو انسان دی هغه د عبادت لایق نه دی، خلک راضي او هغه ته سجده کوي، دینه طاغوت جوړ کړی دی، دینه معبود جوړ کړی دی. یو انسان دی هغه د حقدار نه دی چې د هغه حلال او حرام ومنلی شي، خو نور خلق راضی او داغه حلال او حرام د الله د حلال او حرام مقابله کې منی د انسان نخل کو تواغوت جوړ کړلو معبودیت نه جوړ کړلو د انسان حق دا نه دی چې د الله او رسول الله په خلاف باندې داغه طاعت وکړل شي خو خلق راضی او د الله او رسول الله په مخالفت کې داغه طاعت کوي دا انسان د خلکو د پاره تواغوت وګرځیدلو همدارنګه قبر بوټی ونه او داسې نور سیزونه هغه هم تواغیت ګرځېږي چې کله خلک ورته سجده لګوي خلک یې تعظیم کوي خلک یې د ځان پورې سولی خلک ورته د برکت په عقیده باندې قایله وي نو حاصل د تعریف دا شو چې کل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع هر هغه شی چې یو بنده پې د شرعي حد نه تجاوز کوي که هغه معبود وي که مطبوع وي او که اطاعت یې کوي چې په ده کې بیا د طاغوت اقسامو ته مې اشاره وشوله چې یو د عبادت طاغوت دی دا هر هغه شی دی چې د الله رب العالمین نه سوای عبادت کیږي خو بعضې علماو لیکلي چې انسان ته به هغه وخت طاغوت ویلی شو چې د هغه عبادت کیږي او دی پې باندې خوشحاله وي که چېرته پې باندې خوشحاله نه وي نو بیا ده ته طاغوت نشو ویلی مثلا انبیاء علیه السلام دی یهود وګوره نصارا وګوره همدارنګه نور مشرکان چا په پیغمبرانو کې د عزیر علیه السلام عبادت او بندگی کړې چا د عیسی علیه السلام کړې او کوي او څوک د نورو صالحو بندگانو او متقینو بندگانو عبادتونه کوي په دنیا کې خو لیکن هغوی باندې هغه وقت د طاغوت اطلاق کوو هغوی ته هغه وقت طاغوت وایو چې هغوی په دې عبادت باندې خوشحاله او که چېرته پرې خوشحاله نه وي نو هغه ته وایي طاغوت نشي ویلی کیدلی دویم د حکم طاغوت دی چې د تعریف کې مې هغه ته اشاره وشوه او دا چې د الله رب العالمین نه سوا هغه ته فیصله وړلی کیږي لکه الله رب العالمین فرمی یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت دوی غواړي چې طاغوت ته فیصلې ویسي هغه څوک چې د الله د قانون نه سوا په نورو قوانینو باندې فیصلې کوي نو دا چې دی دا د حکم طاغوت دی د الله رب العالمین سره په حکم کې او په فیصلو کې ځان شریک کړی او یا نورو خلکو دغه د الله رب العالمین سره شریک کړی دی او دریم چې دی د متابعت طاغوت دی دا هغه دی چې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوا تابعداري کیږي لکه دې مثال هغه ناکاره ملایان عملا دي چې خلکو ته د ځان نه حلال او حرام جوړی خلکو ته د ځان نه دین جوړی بدعات شرکیات خرافات دا ورته جوړی او خلک لګیا کوي په همغه کې اخته کوي ایا خلک هم د هغه طاعت کې روانې د الله او د رسول الله په مقابله کې طاعت کوي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله چې مخکې درس کې په ده باندې خبره شوې وه چې یهود او نصارا او د خپل ملایان او پیران دی په عبادت باندې نیولو نو د طاغوت د تعریف نه دا درې قسمه د طاغوت معلومیږي چې یو ته د عبادت طاغوت ویل کیږي دویم ته د حکم طاغوت ویل کیږي او دریم ته د متابعت او تابعداري طاغوت ویل کیږي نو دا تعریف د طاغوت شلو او د دینه چې د اقسام د طاغوت د هم معلوم شلو چې مختلف آیاتونو کې رب العالمین د ته اشاره کړې ده اوس رازو او رؤوس التواغیت پیژنو دنیا کې تواغیت څه شی دی کوم یو تواغیت دی چې انسان په هغه باندې کفر وکړي ځکه الله رب العالمین موږ ته وایي فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله چا چې په طاغوت باندې کفر وکړو ایمان یې په الله راوړو فقد استمسک بالعروة الوثقى د په هغه کلکه کړۍ د لا اله الا الله باندې منګولې ولګولې نو دا لازمه ده چې موږ تاسې د تواغیتو رؤوسو پیژنو یا د تواغیتو افرادو پیژنو تواغیتو افراد یا تواغیت دا داسې مثال لري لکه دښمنان دښمن د یو انسان یې نه پیژني خوا خوا ته ورته کیږي ملګرتیا ورسره کوي ایسته چې دی به هلاکت کې پرېوځي وبه وژلی شي قتل به شي هلاکت ته به وغورځولی شي دارنګې طاغوت دی دا زموږ ستاسې دښمن دی دا زموږ دین را خرابوي دا زموږ عقیده را خرابوي دا موږ د جهنم والا جوړی جهنم ته مو ورګزارئ دا که موږ تاسې ونه پیژنو نو د دې نه به ځان څنګه انسان خلاص کی انسان چې دی د خپل ضرر او د هلاکت ځای نه پیژني نو دغه نه به څنګه د انسان خلاصېږي؟ نو دې د وجه نه هر مؤمن ورور او هر مؤمنې خور ته پکار ده چې دنیا کې تواغیت وپیژني. تواغیت کم یو دي چې کفر پرې باندې وکړو، برات ورنه وکړو، بغض ورسره وکړو، کینه ورسره وکړو، دشمنی ورسره وکړو. دا تواغیت باید موږ او تاسې وپیژنو. رؤوس التواغیت دا دوه قسمه دي. یو قسم هغه تواغیت دي چې هغه متقدمینو علماو یا مخکینو علماو ذکر کړي دي. بعضې تواغیت دي چې هغې ته ویل کیږي مستجده تواغیت، نوی تواغیت، نوی موندل شوي دي په اواخرو کې چې دی منځته راغلي دي، چې ډېر خلک د هغه سره ناشنا وي، لکه دیموکراسي او داسې نور چې خپل ځای کې به هغه ته اشاره وکړو. نو دې ته ویل کیږي مستجده او نوی تواغیت. د رؤوس التواغیت نه چې مخکینی علماو ذکر کړي دي، پخواني علماو، نو هغوی پنځه رؤوس ذکر کړي دي. او پنځه رؤوس د تواغیتو، تواغیت ډیر دی دنیا کې، یعنی که انسان پکې سوچ وکړي، فکر وکړي، نو ډیر زیات دی. خو لیکن موږ رؤوس ذکر کوو، سرونه یې ذکر کوو، هغه غټ او لوی تواغیت چې هغه په دنیا کې وجود لري هغه کم یو دی. همدې د وجه نه محمد ابن عبدالوهاب رحم الله فرمی والتواغیت کثیرة ورؤوسهم خمسة. دنیا کې که سوچ او فکر وکړو تواغیت خو بیخي ډیر دی، خو لیکن هغه رؤوس او سرونه او بنیادونه چې دی وایي پنځه دي. اول دغه پنځو رؤوسونه چې دی الشیطان الداعی الى عبادة غیر الله. اولنی تواغوت او لوی تواغوت هغه شیطان دی، ځکه چې دی د الله رب العالمین د عبادت نه سوا د غیر الله عبادت ته خلک رابلي، نو دا لوی تواغوت دی. اهل علم ویلي دي وی دنیا کې چې هر شرک او کفر کیږي دا اصلا عبادت د شیطان شمیرلی کیږي، ځکه دنیا ته شرک چا راوړی؟ په دنیا کې شرک کې دا خلک چا مبتلا کړي دي؟ دا شیطان کړي دي. شیطان اول شرک راوړلو. همدا وجه ده چې الله رب العالمین بني آدم ته وایي الم اعهد الیکم یا بني آدم الا تعبدوا الشیطان. ته بني آدم موږ دا حکم تاسې ته نو کړی الله تعبد الشیطان چې تاسې به د شیطان بندگی نه کوئ، ځکه دا ستاسې دپاره ښکاره دشمن دی. وان اعبدونی هذا صراط مستقیم، او یوازې زما بندگی او عبادت وکړئ دا سیده لاره ده. نو دې د وجه نه دنیا کې چې هر شرک او کفر کیږي دا اصلا عبادت د شیطان دی. دې د وجه نه عمر رضی الله عنه چې وایي چې الطاغوت والشیطان، طاغوت شیطان دی، نو دا ډیره ژوره خبره ده. یعنی دنیا کې دا شرک و کفر دا څومره اقسام چې دي، د دې ټوله رجع چا ته کیږي؟ شیطان ته کیږي. په ظاهر کې چې دی افراد زیات وي، د مثال په طور بعضې خلک د بوټي بندگی کوي، بعضې خلک چې دی د کانو بندگی کوي، بعضې خلک د قبر بندگی کوي، بعضې خلک د شیخ او د پیر بندگی کوي، بعضې خلک د بوتانو بندگی کوي. نو دا ظاهر کې اقسام دي، خو لیکن د دې ټولو رجع او په حقیقت کې دا څه شی دی؟ دا په حقیقت کې د شیطان بندگی او عبادت دی. لکه د ابراهیم علیه الصلات والسلام واقعات تاسې وګورئ چې خپل پلار ته دعوت ورکوي اتتخذ اصناما الهه، ای پلاره ته بوتان په عبادت باندې نیسې؟ نو ګوره دلته بوت ورته ذکر کړی، خو بل ځای کې ورته وایي چې یا ابت لا تعبد الشیطان، ای پلاره د شیطان بندگی مه کوه. ګوره یو ځای کې ورته وایي د بوتانو بندگی مه کوه، بیا ورته وایي د شیطان بندگی مه کوه. دغه د بوت عبادت دا په حقیقت کې د شیطان عبادت دی، ځکه دنیا کې شرک و کفر دا هر څه دغه شیطان نه وړی، دا د ده په امر باندې کیږي، د ده په دعوت باندې کیږي. نو همدې په وجه اولنی طاغوت چې اهل علم ذکر کړی دی هغه شیطان دی، ځکه دغه ټول شرک او کفر دا اصلا په حقیقت کې چې دی د شیطان عبادت شمیرلی کیږي، ځکه دا د هغه په دعوت باندې کیږي، د هغه په امر باندې کیږي، او د هغه په تابعدارۍ باندې کیږي. نو اولنی رأس د طاغوت، اولنی لوی طاغوت، او اولنی بنیاد د طاغوت او لوی طاغوت هغه شیطان دی چې د غیر الله عبادت ته خلک رابلي. دویم د لوی طواغیتونه من دعا الناس الى عبادته، هر هغه څوک چې د الله رب العالمین نه سیوا خپل بندګۍ او خپل عبادت ته خلق رابلی. دغه خلق دی الطواغیت الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما احل الله. دغه خلق دی چې د الله رب العالمین حرام خلقو ته حلالی او د الله رب العالمین حلال خلقو ته حرامی. دغه طواغیت دی. دا قسم طواغیت هم دنیا کې ډیر زیات شته. د مولا په جامه کې شته، د پیر په جامه کې شته، او دا رنګ د مفتی په جامه کې شته، او داسې نور. تاسې نن دا درباري مولایان ته وګورئ، د دینه طواغیت جوړ شوی دی. بس د ځان نه خلکو ته حرام حلالی، حلال ورته حرامی، د ځان نه چې دی ورته شرع جوړی، کفر به ورته اسلام کې او اسلام نه به ورته کفر جوړی، والعیاذ بالله. نو دویم قسم د طواغیتونه من دعا الناس الى عبادته، هغه خلق چې خپل عبادت ته رب العالمین نه سوا خلق رابلی. دریم من عبد من دون الله وهو راض. دریم لوی طواغوت او د رؤوس الطواغیت نه، طواغیت د سرونو نه او بنیادونو نه، هغه څوک دی عبد من دون الله چې د الله رب العالمین نه سوا عبادت کیږي، وهو راض او دی پی باندې خوشاله وي. لکه دی مثالونه مشایخ الصوفیه والرافضه الذين يسجد لهم، اغه د صوفیاو د روافضو د شیعهګانو مشایخ مشران چې هغې ته خلک سجدی لګی، یا نور داسې خلک وي چې هغې ته خلک سجدی لګی، تعظیمونه ورته کوي د الله رب العالمین د تعظیم په شان ته، د تعظیم په طریقه باندې ورته چیټیږي، خو لیکن هغوی هیڅ انکار نه کوي، بلکې خوشحاله وي، خوشحاله وي، پیسې پې باندې کله شین دي او کله چې دی تاویږ را تاویږي، ورته د خوشحالۍ اظهار چې دی د هغه شکل او صورت نه معلومیږي. او بل دا ده چې انکار پې باندې نه کوي، دی د رضایت دلیل دی چې هغې ته سجدی کیږي، انکار نه کوي، بلکې لاس هم پې باندې راکش کی چا پرین چې کفر دی وکړلو. نو دې د وجې نه د صوفیاو د روافظو دغه مشایخ دا د لویو طواغیتو نه شمېرلی کیږي. دا لوی طواغیت دی، ځکه خلک عبادت کې اخته دي، خلک چې دی هغوی ته تعظیمونه کوي د الله د تعظیم په شان ته، او داسې نورو. څلورم قسمه د طواغیتونه چې دی او د رؤوس الطواغیت نه، الذي يدعي علم الغيب من دون الله، د الله رب العالمین نه سوا چې څوک د علم الغیب دعوه کوي، دا انسانان هم چې دي دا طواغیت دي. ځکه په غیبو باندې عالم ذات یوازې رب العالمین دی. کله چې دا انسان د علم الغیب دعوه کوي، نو دی تجاوز وکړلو، دی ځان د رب العالمین سره شریک کړلو په دې صفت کې، نو ځکه دا طاغوت دی. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. ته ورته ووایه ای پیغمبره، په اسمانونو او ځمکو کې په غیبو باندې د الله رب العالمین نه سوا نه پوهیږي څوک، او دوی په دې باندې هم نه پوهیږي چې موږ به کله راپورته کیږو، قیامت به کله، په دې خبرو باندې هم نه پوهیږي. نو بیا څنګه د غیبو دعوی کوي؟ نو هغه خلک چې د علم الغیب دعوه کوي د الله رب العالمین نه سوا، دا خلک طواغیت دي. دا قسمه طواغیت هم په دنیا کې ډیر دي، لکه ساحران، کاهنان، عراف چې ورته وي، قارئ الکف، هغه خلک چې ورغوي مطالعه کوي. قارئ الکف دي ته موږ تاسې پالګر وایو. نو دا پالګر، نجومیان، کاهنان، ساحران، دا ټول د غیبو دعوی کوي، نو دا ټول طواغیت دي. نو دا څلورم قسمه د طواغیتونه دی، هغه طواغیت چې مخکینی علماو ذکر کړی دي. پنځم الحاکم بغیر ما انزل الله، هغه حاکم فیصله کوونکی بغیر ما انزل الله، چې بغیر د ما انزل الله نه فیصله کوي، دغه حاکم هم د لویو طواغیتونه دی، دا د رؤوسو طواغیتونه دی. الحاکم بغیر ما انزل الله کې چې دی ډېر قسمه خلق داخل دي. یو قسم هغه خلق الحکام الحاکمین بالقوانین الوضعیه، هغه حکام بادشاهان هغه پکې داخل دي چې هغوی په وضعي قوانینو باندې فیصلې کوي. بل په دا قسم طواغیتو کې رؤوس العشائر دي، د قبیلو مشران. د قبیلو مشران موږ تاسې ورته ملکان وایو. دا ډیر خطري خلق دي د مسلمانانو په معاشرو کې. دا هغه خلق دي چې د ظلم فیصلې دوی کوي، په عادات او تقلیدونو رواجونو باندې دوی فیصلې کوي. حتی په کورو کلی کې دا د دولتونو جاسوسان هم دوی وي، مسلمانان دوی ورته قلمداد کوي، د مسلمانانو پسې دوسیې هم دوی جوړوي. دوی په کورو کلی او قبیلو کې چې دی بل فرعونیان وي، خپله بادشاهي روانه کړې وي، څه چې زړه غواړي هماغسې چې دی د رعیت او د کشرانو او د عامو خلکو سره کوي، د ظلم فیصلې کوي. د قرآن او د سنت اکثره دعوتونه چې موږ تاسې په مشاهده باندې لیدلي دي، د هغوی مخالفت، د هغوی مقابله، د هغوی بندېدل، هغه اول د همدې خلکو کار وي، دولتونو ته همدوی جاسوسیانې کوي. بلکې د کفري دولتونو دا نمایندګان وي په کلي او قبیلو کې. هر څه چې دا دولتونه غواړي نو په کورو کلي او قبیله کې د دغه ملکانو په توسط باندې تطبیقوي. نو دې د وجې نه رؤوس العشایر ملکان دا د تواغیتو نه دي. همدارنګه په الحاکم بغیر ما انزل الله کې چې دی اعضاء البرلمان الکفریه، د پارلمان غړي په ده کې داخل دي، ځکه پارلمان خو هغه خلک دي چې هغوی قوانین جوړوي، هغوی قوانین تصویبوي. بعضې خلکو ته دا د پارلمان غړي دا ډېر عادي ښکاره کېږي، دا د پارلمان غړي دا عادي خلک نه دي، دا که د کورو کلي او د قبیلو نه راغلي دي دلته، خو لیکن په دې هدف باندې راغلي چې دلته د اسلام په مقابله کې وضعي قوانین جوړ کړي، په کومه خبره باندې چې دوی راجمع شو، ولو که د ظلم وي، ولو که د شریعت نه خلاف وي، ولو که کفر وي، هغه به یو رسمي قانون د ملک لپاره جوړیږي. دوی هم دې لپاره دلته ناستې دي چې څنګه یو قانون جوړ کړي د الله رب العالمین د قوانینو په خلاف باندې، دغې لپاره دوی دلته ناست وي. نو دا اعضاء البرلمان د پارلمان غړي، د ولسي جرګې غړي، دا د تواغیتو نه دي، بلکې دا د تواغیتو رؤوس دي، ځکه چې دوی قوانین جوړوي او بیا نور خلک په دې باندې فیصلې کوي. همدارنګه القضات فی المحاکم الوضعیه، هغه قاضیان چې په وضعي محاکمو کې وضعي قوانینو باندې فیصلې کوي، دا قاضیان هم په ده کې داخل دي. بادشاهان، ملکان، د پارلمان غړي، قاضیان، دا ټول په ده کې داخل دي، او دا د تواغیتو د رؤوسو څخه دي، دا لوی تواغیت دي. نو دا هغه تواغیتو چې مخکینی علماو ذکر کړی دي، پنځه قسمه تواغیت شو. دویم قسمه د تواغیتونه التواغیت المستجده، هغه تواغیت دي چې مخکې زمانو کې نه و، خو لیکن په وروستنیو زمانو کې دی موندل شوی دي، او اوس هم دغه تواغیت موجود دي. دا باید هر مؤمن وپیژني، هر مؤمن خور باید د دنه صحیح ځان خبر کړي، ترڅو په ده باندې کفر وکولی شي، ترڅو د ده سره عداوت او دشمني وکولی شي، ترڅو د ده سره بغض او کینه وکولی شي، چې د خپل ایمان برابر شي او په الله رب العالمین او په کلمه باندې د دې انسان ایمان صحیح شي. دا باید موږ او تاسې وپیژنو. دغه مستجده او نوي تواغیتونه، اول تواغوت چې دی الدیموکراطیه، دیموکراسي ده. دیموکراسي ویلی کېږي حکم الشعب، د خلکو حاکمیت ته. دیموکراسي کې حاکم خلک وي، یعنی قرآن او سنت حاکم نه وي، الله او رسول الله حاکم نه وي، د الله او د رسول الله احکام په ده کې نه چلیږي، د قرآن او د سنت احکام په ده کې او قوانین په کې نه چلیږي. ده کې اکثریت او عام خلک چې په کومه خبره باندې راجمع شو، هماغه به حکم وي، هماغه به قانون وي، په هماغه به فیصله کیږي، او هماغه به د خلکو ترمنځ فیصله کوونکي خبره وي. نو دې ته دیموکراسي ویلی کیږي. د دیموکراسي کفر د همدې تعریف نه هم معلومیږي چې په ده کې حاکمیت د خلکو دی. حال دا دی چې دا خبره مو بیان کړې وه په تفصیل سره چې حاکمیت به د الله وي، قانون به د الله رب العالمین پلی کیږي، په قانون به د الله فیصلې کیږي، د مخلوق قوانین دا نه چلیږي، هغه باندې انسان کافر کیږي. نو دې د وجې نه دیموکراسۍ ته چې موږ کفر وایو، د همدې د وجې نه چې په ده کې حاکمیت د خلکو دی، د الله حاکمیت په ده کې نشته، ده کې د قرآن او د سنت حاکمیت نشته، ده کې به د خلکو حاکمیت وي. به دیموکراسۍ کې بعضی اصول دي، بعضی بنیادونه دي، چې دې اصولو نه باید هر مؤمن ورور او هر مؤمنه خور خبره شي، یعنی باید ځان پوه کړي چې دا دیموکراسي څه ته وایي، دیموکراسۍ کې کمی خبرې دي. اگر که دا ډېرې تفصیلي موضوعګانې دي، په ده باندې که انسان یوازې درسونه کوي، بعضي ملګرو علماو زموږ ستاسې مشرانو په دې باندې درسونه کړي دي چې هغه پوره دورې دي، چې هغه داسې په یو بیان کې راګیرول دا هیڅ ممکنه نه ده. خو لیکن موږ تاسې په اختصار سره هغه مقصودی نقطو ته اشاره کوو، ځکه دا دوره هم مختصره ده. په اختصار باندې ملګرو ته او خپلو خویندو ورونو ته چې دی اشارات کوو، متوجه کوو یا تر څو هغه ته متوجه شي او مهم ټکي د هغوی غوږونو ته د هغوی ذهنونو ته ور ورسو چې په هغه لاره باندې لاړ شي او په هغه طریقه باندې خپل عقاید برابر کړي. چې یو د هغه اصولو یا بنیادونو د دیموکراسۍ نه یا د هغه مهمو نقطو د دیموکراسۍ نه حکم الشعب دی، یعنی مقصد او هدف د دینه دا ده چې ان التشریع والتقنین یرجع الی الشعب لا الی الله. قانون او فیصلې د هر څه بچ دی خلکو ته واپس کیږي، دا به الله رسول الله ته نه واپس کیږي. بس خلکو چې په څه باندې فیصله کوله په څه باندې اتفاق راتللو همغه به حل او فصل مسله وي، همغه به حل او فصل قانون وي. د الله رب العالمین قوانین او فیصلې به په ده کې نشته. حال دا دی تاسې قرآن وګورئ، الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. خبردار، الله رب العالمین لره پیدایش دی او امر بم د الله رب العالمین چلیږي، فیصله بم د الله چلیږي. وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیره سبحان الله وتعالی عما یشرکون. او رب پیدا کی دا شینه و یختار، او غی اختیارمند دی، څه چې بکې کی دی خلکو ته دا اختیار نشته. الله رب العالمین پاک دی او اوچت دی، دغه نه چې دا خلک ورسره شریکان جوړی. ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله، آیا دوی دپاره شریکان شته چې دوی دپاره دین جوړ کړی، دین ورته جوړی، نوی احکام او قوانین ورته جوړی، ما لم یأذن به الله، هغه چې الله په ده باندې اجازه نه ده کړې. نه داسې شریکان د الله رب العالمین سره نشته چې خلکو ته قوانین جوړ کړي او خلکو ته حلال او حرام جوړ کړي. حدیث کې هم راځي، ابو داود حدیث ته، ان الله هو الحکم و الیه الحکم، الله رب العالمین فیصله کوونکی دی او همده ته به فیصلې ور وړلی کیږي. نو په دې خبره باندې چې حاکمیت به د الله وي، قانون به د الله وي، په ده باندې مخکې په توحید الحاکمیت کې خبره شوې وه. دوی مسله او بنیاد او مهمه خبره په دیموکراسۍ کې دا ده، التداول السلمی، د اقتدار او قوت او پاچاهۍ دپاره به چې دی سلمي او سوله ییزه مبارزه کیږي. یعنی په دې اصل کې چې دی د جهاد مشروعیت هغه ختم شوی دی، چې د کافر بادشاه په مقابله کې ته جهاد نشي کولی. نه، تغییر د بادشاهۍ، بادشاهۍ لاسته راوړل او قدرت لاسته راوړل دا به نه وي الا عن طریق الانتخابات السلميه، مګر دا به د انتخاباتو، سوله ییزه انتخاباتو د لارې نه وي. دا یو اصل دی په ده کې. په ده کې کافر هم کولی شي چې د سوله ییزې مبارزې د لارې نه، د انتخاباتو د لارې نه، د اقتدار لاسته راوړي، په خلکو باندې حاکم شي. حال دا دی چې قرآن او سنت، بلکې اجماع د مسلمانانو ده چې کافر د په مسلمان باندې بادشاه نشي مقرر کېدی. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کافر د په مسلمان باندې نشي بادشاه کېدی. الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام به پورته وي، په ده باندې بل شی نشي پورته کېدلی. ولایت، بادشاهی، اقتدار دا به د مسلمان وي، کافر په مسلمانانو باندې بادشاه نشي مقرر کېدلی. دارنګه حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من الله فيه برهان، کله چې یو امیر او بادشاه او سلطان کې کفر ولیدلی شو، دغه په مقابله کې بیا مسلمانانو ته خروج جایز دی، بیا به جهاد کوي، دغه سره قتال وکړي. نو د کافر، د مشرک او د مرتد بادشاه په مقابله کې جهادونه جایز دي. خو لیکن د دیموکراسۍ په اصولو کې بیا دا خبره نشته، بلکې د دیموکراسۍ په اصولو کې به ته د سوله ییزې لارې نه کار اخلي، د انتخاباتو د لارې نه به کار اخلي او ځان به بادشاهۍ ته رسې او اقتدار ته به ځان رسې. نو مقصد دا دی چې دویم اصل هغه دا دی چې سوله ییزه لاره باندې به اقتدار د انتخاباتو په لاره او د اکثریت په رایو باندې به چې دی خلک قدرت لاسته راوړي. جهاد د دیموکراسۍ په نظام کې نشته، هغه لغوه شوی دی، هغه څوک نشي کولی. دریم اصل او بنیاد او مهمه خبره په دیموکراسۍ کې دا ده چې الفصل بین السلطات، مقصد د دې دا دی چې دین د سیاست نه جدا کول، او دا چې دا هغه اصلي مبدأ د علمانیت ته، چې دین د سیاست نه جدا کی. زمون دین لله الحمد په دې کې سیاست هم شته، عبادت هم شته، معاملات او تجارتونه هم پکې شته، شخصي احوال، اجتماعي احوال، دا الحمدلله یو کامل نظام ده. ولیکن دا کفار وی چې دین چې ده یو انفرادي او اختیاري سیس ده، دین ته بچ ده په نظام کې کم دخل نه ورکولای کیږي. دا د دیموکراسي او د علمانیت یو مبدا او اصل ده. نو دې د وجه نه په دیموکراسي کې دا مهم اصل ده چې دین او سیاست دا به سره جدا ګڼلی کیږي. څلورم اصل او بنیاد استقلال القضاء، د قضاء استقلالیت. د دې دا معنا چې مصدر د قضا به هغه قوانین وضعیه وي، د ځان نه جوړ شوي قوانین، هغه چې مرتدینو جوړ کړي وي، هغه چې د پارلمان د لارې نه جوړ شوي وي او یا داسې نور. نو اصل مصدر به د قوانینو هغه وضعي قوانین وي چې خلکو جوړ کړي وي. حال دا چې په ده باندې خبره شوې وه مخکې توحید الحاکمیت کې چې دا کفر دی، دا د الله رب العالمین سره په حاکمیت کې، نظام کې، حلال و حرامو کې ځان شریکول دي. همدارنګه پنځم اصل او بنیاد او مهمه نقطه په دیموکراسۍ کې هغه دا ده احترام و حقوق الانسان. د انسانانو د حقوقو احترام هغه دوی دې ته وایي چې باید د یو انسان سره د دین او د عقیدې په بنیاد باندې تعامل ونشي، باید د انسان سره د انسانیت او د بشریت په نسبت باندې تعامل وشي. یعنی حدودات قائمول په انسانانو باندې، غل نه لاس کټ کول، ځاني رجم کول او داسې نور، دا به په دوی کې نشته دی. د رب العالمین دی احکامو ته دوی هیڅ کله اجازه نه ورکوي. دا د انسان د حقوقو بې عزتي ګڼي. دا وی حقوق د انسان نه دي. دارنګ ولاو برا په دیموکراسۍ کې نشته چې د کافر سره څوک برائت وکي، دغه سره بغض وکي، دغه سره کینه وکي، ځکه هغه انسان دی، تم انسانی، ټول یو شانته حقوق لري. نو دې د وجه نه د انسان د حقوقو احترام هغې کې دین ته چې دی دخل نشته دی، د دین په بنا به د هغوی سره تعامل نه کیږي. همدارنګه په دیموکراسۍ کې هغه فرقونو ته اعتبار نشته چې قرآن او سنت د سړي او د ښځې ترمنځ کوم فرقونه ذکر کړي دي، لکه په طلاق کې، میراث کې، دیت کې او داسې نور. دا خبرې په دیموکراسۍ کې نشته دی. یعنی په دیموکراسۍ کې که په لنډه توګه باندې انسان وایي، د الله رب العالمین دین پکې نه منلی کیږي. هلته چې انسانانو کومې خبرې کولې، اکثریت چې کومې خبرې کولې، هماغه به منلی کیږي. د الله رب العالمین دین ته په دیموکراسۍ کې ځای نشته دی. شپږم اصل او بنیاد او مهمه نقطه په دیموکراسۍ کې هغه سیادة القانون علی الجميع. یعنی د یو دولت اساس به چې دی هغه قانون وي. دولت چې چلیږي هغه به په قانون باندې چلیږي. قانون دی، هر څه به قانون ته واپس کیږي، سزا به قانون ورکوي، مجازات او مکافات هر څه به د قانون ورکوي، حلال او حرام به قانون کوي، سزا به هم قانون ورکوي، مکافات به هم قانون ورکوي. همدې قانون ته به خلک غاړه مږدي، د ته به خزوم کوي، د ده به خلک تابع وي، د ده نه به اخوا دې خوا نه کوي. بس د قانون نه چې دی یو معبود جوړ شوی، د هغه نه به اخوا دې خوا سړی نه ځي، او بس ده ته به چې دی ټول تابع وي په هر څه کې. نو دې ته ویلی کیږي ورونو دیموکراسي. نو دیموکراسي چې ده په مستجده تواغیتو کې، په نوي تواغیتو کې یو لوی تواغوت او د رؤوسو تواغیت نه یو بل رأس دی. نو دا د مستجده تواغیتو نه اول قسم تواغوت شلو. دویم قسم تواغوت القومیه، قومیت دی. قومیت دی ته ویلی کیږي چې انسان ته قومیت اعتبار ولري، قوم ورته اعتبار ولري، نه اسلام. یو چا سره تعامل کوي په بنا د قوم باندې، محبت، مینه، ولا، برا، د هر څه د قوم په وجه باندې کوي، نه د دې په وجه باندې چې دی مسلمان دی. د خپل قوم که مسلمان دی، که کافر دی، که بیدینه دی، که هر څه دی، دا دلته محبوب دی، د سره مرسته کوي، د سره کومک کوي، د سره موالات کوي، محبت ورسره کوي. خو که د بل قوم دی، هغه ولو کړي لوی ولی الله دی، د الله ولی ولی نه دی، خو چې د بل قوم دی نو هغه دته کوم اهمیت نه لري. حال دا دی چې د الله رب العالمین دین، دین اسلام، په هغه کې تعلق، په هغه کې ولا او برا، په هغه کې مینه او محبت، په هغه کې نصرت او کومک، دا ټول به د اسلام په وجه باندې وي، دا ټول به د کلمې په وجه وي، دا به د ایمان د وجه نه وي. یعنی موږ تاسو ته بچی دی اعتبار ایمان لري. ایمان چې په چا کې و زموږ ورور دی، موږ به ورسره محبت کوو، مینه به ورسره لرو، نصرت او کومک به کوو، ولو که په مشرق کې وي، ولو که په مغرب کې وي، ولو که د دنیا په بل کنج کې وي، چې ایمان پکې دی هغه به موږ ته محبوب وي. دا قومونه دا دومره دي چې رب العالمین د شناخت دپاره پیدا کړي دي چې یو خلق بل خلق دا سره خپلو کې یو تعارف وکړي. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. دا قومونه او قبیلې دا دې دپاره دي چې تاسو سره تعارف وکړي، دا دې دپاره نه دي چې یو قوم د بل قوم سره ولاو برا د قوم په بنیاد باندې وکړي، نه، بلکې ولاو برا مینه او محبت، کومک او عداوت او دشمنی، دا به د ایمان د وجه نه کیږي. که ایمان چا کې و محبت او مینه، نصرت او کومک، او که ایمان چا کې نو د هغې سره بغض، دشمنی، کینه او عداوت، دا به د دوی سره کیږي. نو قومیت چې دی یعنی د قوم په بنا باندې چې خلک ولاو برا کوي، د قومیت چې دی معتبر ګڼي، د ایمان نه، د اسلام نه معتبر ګڼي، نو دا خلک چې دي دوی هم د قومیت نه طاغوت جوړ کړی دی. دغه قومیت د دوی لپاره یو طاغوت شوی دی. همدارنګه درېیم قسم د مستجده او د نوي طواغیتو نه الوطنیه، وطنیت دی. وطنیت دې ته ویلی کیږي د مخکې قومیت په څیر باندې چې محبت، ولاو برا، نصرت او کومک، دا هر څه د وطن په خاطر باندې وي، د وطن په بنیاد باندې وي، نه د ایمان په بنیاد باندې. یا په بل تعبیر، نن سبا چې کومې جغرافیوي کرخې دي چې هغه کفارو سره ویشلي دي، سایکس پیکو چې ورته وایي، چې دا تقریبا د لومړنۍ نړیوالې جګړې نه وروسته راښکل شوي دي، او په دې هدف باندې راښکل شوي دي چې دا امت مسلمه د دې د وجې نه چې دی ټوټې ټوټې شي، د دوی قوت، د دوی اتحاد، د دوی سلطنت او بادشاهي دا د دې د وجې نه ټوټې ټوټې شي. نو دغه حدودات منل، دغه حدوداتو د داخلي افراد خپل وجود او تن ګڼل، او د دې وطن او د دې کرخو نه چې اخوا که مسلمان وي خپل وجود او تن نه ګڼل، د دې داخل کې خلکو دفاع فرض ګڼل، د دې د خارج نه د خلکو دفاع هغه فرض نه ګڼل، د دې وطن د دې پولو نه چې یو غیر سړی را داخليږي هغه مجرم او ګناهګار ګڼل، هغه باید مجازات شي، هغه ته باید سزا ورکړی شي. دغه سیا قائد چې څوک لري نو دغه ته ویلی کیږي وطني عقیده. دغه وطنیت خپله دا یو معبود ګرځېدلی دی، ځکه په دې وطنیت باندې خلک چې دی خپله وینه ورکوي، خپل مال او عزت په ده باندې ورکوي. دارنګه د دې وطنیت دپاره خلک ولاو برا کوي، قتال د دې د وجه نه کوي، هر څه د دې د وجه نه کوي. نو دې د وجه نه وطنیت دا هم نن یو طاغوت ګرځېدلی دی، یو معبود ګرځېدلی دی. نو حاصل د دې مستجده طواغیتو نه دا شو چې یو دیموکراسي ده، یو قومیت دی، او بل وطنیت دی. نو دغه اته قسمه رؤوسو طواغیت ته موږ تاسو اشاره وکړله چې اول دغه نه شیطان الداعی الى عباده غیر الله، شیطان دی چې د غیر الله عبادت ته خلق رابلی. دویم من دعا الناس الى عبادته من دون الله، هغه څوک چې خپل عبادت ته خلق رابلی د الله نه سوا. دریم من عبد من دون الله وهو راض، هغه څوک چې د الله نه سوا عبادت کیږي او دی پې خوشاله وي. څلورم چې د الله رب العالمین نه سوا د غیبو دعوه کوي. او پنځم الحاکم بغیر ما انزل الله، بغیر د ما انزل الله نه فیصله کوونکی. شپږم الدیموکراتیه، دیموکراسي چې په ده کې حاکمیت د غیر الله وي. وم القومیه چې انسان ته قوم اعتبار ولري، نه اسلام او ایمان. او اتم قسمه الوطنیه، وطنیت دی. همدارنګه دنیا کې نور طواغیت هم شته، خو لیکن دا هغه طواغیت دي چې دا رؤوس طواغیت شمیرل کیږي، دا د طواغیتو سرونه دي، د بنیادونه دي، دا لوی طواغیت دي. نو دې د وجه نه اهل علم ورته دا نوم هم ږدي رؤوس طواغیت، د طواغیتو سرونه یا بنیادونه. نور دنیا کې ډیر طواغیت دي که انسان پکې فکر وکړي، نو دغه طواغیت پیژندل پکار دي. اوس راځو اخري خبرې ته، هغه ده چې صفت الکفر بالطاغوت، په طاغوت باندې موږ څنګه کفر وکړو. ځکه الله تعالی داوي چې فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. چا چې په تواغوت باندې کفر وکړو او ایمان یې په الله باندې راوړلو. نو ګوره تواغیت خو موږ وپیژندل، اوس په دې باندې څنګه کفر وکړو؟ د کفر طریقه باید موږ تاسې وپیژنو. نو یو څو مهمې خبرې دي چې کله هغه انسان وپیژني عملي کی، نو دی په تواغوت باندې کافر شمیرله کیږي، نو بیا د دې انسان کلمه صحیح کیږي، ایمان یې صحیح کیږي، او د الله رب العالمین په دربار کې به دا انسان انشاءالله کامیاب وي. چې یو د هغه نه ان تکفر بها، په دې تواغیتو باندې انسان کفر وکي. کفر څنګه کیږي؟ وذلك باعتقاد بطلان عبادة غير الله وبطلان الأديان والمذاهب الكفرية. إنسان داس عقيدة ولري جد الله رب العالمين نسوا دا نور سيزون عبادت كول كاغا ديمقراسي دا كاغا قوميت دي كاغا وطنيت دي كاغا شيطان دي كاغا حاكم بغير ما انزل الله دي دا دي طولو دا باطل والي عقيدة دا إنسان وساتي جد باطل دي دا د الله رب العالمین نه سوا نور شریکان دوی ځان نه جوړ کړی دي. دوی د الله رب العالمین سره خپل ځانونه شریکان کړی دي. نو د دې د بطلان عقیده به انسان ساتي، یا د ټولو هغه کفري مذاهبو او د ټولو کفري دینونو د دې د بطلان عقیده به انسان ساتي چې دا باطل دي، دا حق نه دي. دویم وتترکها، دا به پریدي. پریدي څه معنی؟ وذلك بالبراءة منها ومن أهلها. دي تواغيتنا أو دي تواغيت أهل چسوك دي دي پا دفاع كي ولار دي، پوجي دي، پوليس دي، اردو والا دي، سپیشل فورس دي، بلي دي بلي دي، یا پا نورو ادارو كي دي نا دفاع كي، دا اقتصاد پا ادارة كي، كي دا برق پا ادارة كي دي، وكا پا بل ادارة كي دي، وبل ادارة كي دي، دي دا أهل نبا انسان براعت كي، دا أهل نبا انسان براعت كي. وتبغضها، د دې تواغوت سره به انسان بغض کوي، کینه به ورسره ساتي. که هغه تواغوت د دیموکراسۍ په شکل کې دی، یا د هغه پیروان او اهل دي، که هغه د قومیت په شکل کې دی، که هغه د وطنیت په شکل کې دی، که هغه د حاکم بغیر منزل الله په شکل کې دی، که هغه د شیخ او د ملا او د پیر په شکل کې دی، د دې ټولو سره به انسان بغض او کینه کوي. څلورم دا دی چې وتکفر اهلها، ته به د دې اهل کافر ګڼې. او دا څنګه؟ وذلك باعتقاد كفر من يعبد التواغيت، هغه څوک چې د دې تواغیتو عبادت کوي دې ته به ته کافر وې، دا به ته خپله عقیده کې کافر ګڼې. او یؤمن بها، څوک چې په ده باندې ایمان کوي، تصدیق لري دغه تواغیتو باندې، دا به ته کافر ګڼې. و اظهار تکفیرهم بقدر الامکان، حتی الوسع به ته د دې کوشش هم کوي چې دغه تکفیر د دوی ښکاره کې، اظهار یې کې. او که کوم ځای کې د انسان وسه نه وه، نو هغلته به دا انسان معذور شمیرله کیږي د رب العالمین په نسب باندې. او پنځم دا وتعادیهم، ته به د هغوی سره دشمني کې. یعنی حاصل دا شعورونو خویندو چې په تواغوت باندې مونږه کفر په دې طریقه کولی شو چې د تواغوت پر بطلان باندې عقیده وساتو، د تواغوت پرېښودل او د هغه نه بیزاري اعلانول یا براعت کول، د هغې سره کینه او دښمني کول، او د هغې منونکي چې دی کافر ګڼل، او د تواغوت د منونکو سره چې دی د الله دپاره دښمني کول، جنګونه ورسره کول، هغه قتلول او داسې نور. نو دا د تواغوت اړوند هغه مهمې نقطې او مهمې خبرې وې چې د الله رب العالمین په توفیق سره مو تاسې ته وړاندې کړې. الله رب العالمین دې وکړي چې تاسې هم ترینه یو څه فایده اخیستې وي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شريعة ربنا نور، به نسمو على النجم، به نحيا بلا ذل، حياة الأمن والسلم. شريعة ربنا نور، به نسمو على النجم.